Κάναμε το αδιανόητο. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία της Ελλάδας. Δεν τα καταφέραμε στα καθημερινά, να δει δηλαδή ο πολίτης την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του κράτους απέναντί του. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία, την οποία την είχαμε πλησιάσει επικίνδυνα πολύ. Και μπορούμε να το πούμε πια, οι περισσότεροι, εχθροί και φίλοι, θεωρούσαν ως πέρσι αναπόφευκτο να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Και τους διαψεύσαν. Να ξεκινήσουμε μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της χρεοκοπίας. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία της Ελλάδας. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία. Να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της χρεοκοπίας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Στην Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Όλοι με μια φωνή. Τι απ' όλα. Ή με τρεις φωνές, το ίδιο πράγμα. Ότι. Αυτό που ακούσαμε. Τα κάνουμε όλα για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Τα έκανε ο Γιώργος, δεν την απέφυγε. Τα έκανε ο Σαμαράς, δεν την απέφυγε. Πιστεύει ένα μεγάλο κομμάτι του λαού ότι αν θα τα κάνει ο Τσίπρας, θα την αποφύγουμε. Σου υπογράφω με 8 χέρια, ναι. Δεν θα την αποφύγουμε. Γιατί? Έτσι είναι. Είναι γραφτό τη μοίρα μα. Άλλο το αριστερό. Τι δεν είναι το ίδιο. Παίζουν τη διαφορά. Οι ιδέες, οι αξίες. Ποιες οι χρηματιστηριακές. Αυτές. Ποιες αξίες. Άλλο είναι διαφορετικό να κάνεις ένα κεφαλοποίηση στην τράπεζα και να μην σ' αρέσει, να μην το γουστάρεις. Ναι. Οι άλλοι το χαιρόντουσαν. Ναι, τι μου. Θυμάμαι τον Γιώργο να λέει ότι βάρος και να συγχαίρει την κοινωνική του ομάδα που φέρνει αυτό το τεράστιο βάρος και έσωσε τον τόπο και. Τουλάχιστον αυτοί το λέμε από την αρχή. Το κάνουμε βαριά την καρδιά. Α. Αυτό θα αρέσει, έχει τη διαφορά. Ο άλλος το έκανε με όρεξη, δεν πέτυχε. Αυτός που θα το κάνει με βαριά καρδιά θα πετύχει. Είναι αριστερή αυτή η ανακεφαλοποίηση. Και ο Γιώργος αριστερός ήταν. Σοσιαλιστής με την ευρία έννοια. Μόνο ο Σαμαράς δεν ήταν αριστερός. Μην ήτανε. Έτσι όπως. Με αυτά και με αυτά. Ω, ναι. Καλά, μην τα ξεφυλίσουμε κιόλα κι εμείς. Να υπάρχουν οι αξίες. Υπάρχουν και ακροδεξί. Έχει μια αξία. Τώρα που είπαμε Σαμαράς. Ναι, συγγνώμη, καταρχήν. Και επειδή παίζει, ναι, εντάξει, παίζει ένα. Το θέμα αυτό με τον Υπουργό που ξέχασε να δηλώσει επί 3 χρόνια το 1 εκατομμύριο. Άνθρωποι είμαστε. Ναι, εντάξει, όλοι έχουμε, δεν έχουμε ξεχάσει. Μπορεί να τα έχει κρύψει κανένα βιβλίο μέσα. Θυμάσαι εσύ. Μπορεί, όχι. Ναι. Τι βιβλίο να ήταν, δεν ξέρω. Ναι, εγώ ανοίγω βιβλία και βρίσκω εκατομμύρια. Αν ήταν αριστερός ο Υπουργός, μπορεί να ήταν στο Άρη. Του Βελουχιώτη. Θα τα έχει πολύ μεγάλο. Του Χαριτόπουλου, που είναι μεγάλο ο τόμος, ναι. Διπλός. Ναι. Δείτε. Όντως, μάλλον ναι. Εκεί θα τα βάλει. Μισά-μισά, 500-500. Εν πάση περιπτώσει, για αυτό το θέμα έβγαλε το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωση. Και σου διαβάζω όλη την ανακοίνωση. Από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας για τις δηλώσεις υπουργών σχετικά με το πόθεν έσχεση εκδόθηκε ακόλουθα ανακοίνωση. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να σιωπά άλλο, εντάξει. Υπάρχουν ναι ή όχι υπουργοί που υπέβαλαν προβληματικά πόθεν έσχεση. Πόσα εκατομμύρια έκρυβε ο καθένας από αυτούς και γιατί τα έκρυβε. Ωραία ερωτήματα αυτά, εντάξει. Τι βρίσκεται πίσω από τις σκοτεινές αυτές υποθέσεις, ρωτάει η Νέα Δημοκρατία. Το δίθεν ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ κατέρευσε. Και λέει τώρα, η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να δείξει καμία ανοχή στη συγκάλυψη, καμία ανοχή στη διαφθορά και τη διαπλοκή. Σιγά διαφάνεια καλά. Παντού. Άντε. Η Νέα Δημοκρατία τα λέει αυτά. Δεν είναι τρολιά, δεν είναι ψέμα, δεν είναι δικό μας. Είναι δεν εδώ. Πιστεύω. Το κρατάω, το ακούς. Είναι χαρτί. Μα μου το έφεραν τα παιδιά, λέει αυτό είναι για εσάς. Το πολιτικό ρεπορτάζ έχει γίνει. Λέει, πες το, είναι για σένα. Πού να το πούμε στο μαγκαζίνο, δεν πού είναι να αυτό. Ποιο θα σε πάρει σε σοβαρά. Θα νομίζω ότι είναι Καραγκιόζης ο δημοσιογράφος που το λέει. Θες να κρατήσεις ένα ύφος. Δεν πρόκειται να δείξει η Νέα Δημοκρατία καμία ανοχή στη συγκάλυψη, καμία ανοχή στη διαφθορά και τη διαπλοκή. Έχουν τα δικά τους τώρα εκεί και έβαλαν κάποιον να το φτιάξει προφανώς. Κάνε το εσύ γιατί εμείς τρωγόμαστε. Μέσα από ποιο κτίριο το βγάλαν αυτό. Από τη Συγκρού. Α, του Βοβού. Μάλλον. Α, από αυτό το κτίριο βγήκε. Μάλλον ξέρω εγώ από πώ. Καλά το τιμένουν σε κτίριο. Υπερβολικός. Τα νίκια να πληρώνω που δεν τα πληρώνω από ό,τι ξέρω. Η προεκλογική καμπάνια του Άδωνη πάει καλά. Δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι κάτι ευχάριστο. Στις 4 τις Ρόδες, στα 4 και ο Άδωνη. Στα 4 και ο Άδωνη. Μετά τον Καμέρο που δεν θα έπεφτε ποτέ. Τον Τζίπρα που επίσης. Και όλους τους υπόλοιπους. Μίλησε στην Χαλκιδική. Εκεί έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. Είναι η ομιλία της Χαλκιδικής. Και αποκάλυψε κάτι που το είχαμε καταλάβει όλοι μας. Αλλά είναι. Ξέρεις, όταν το ακούσα από τον ηγέτη, είναι διαφορετικό. Ο Αλέξανδρος έδωσε τον Λύπη το στρατό του και του είπε: ξεκινάμε για την Αθήνα. Μοιράκιον θα μας λένε στη Μακεδονία. Εφήβου στη Λάρισα. Αγόρια στη Θήβα. Και θα μας δουν κανονικούς άντρες μπροστά στην Αθήνα όταν θα εξηγήσουμε τη δύναμη της μαλακίας. Αυτό. Έχει δύναμη. Έχει δύναμη, όντως. Αλλά από όλο αυτό αγόρια, μοιράκια, έφηβους. Τελικά εδώ άνδρα, κατέληξε άνδρες, δεν θυμάμαι πώς το κατέληξε. Άντρες. Ναι, άντρες με αυτή τη δύναμη. Τη δύναμη της, νομίζω είναι ο πιο πολιτικός λόγος, η πιο πολιτική δήλωση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Είναι. Γιατί αν κάτι χαρακτηρίζει τους άνδρες Έλληνες πολιτικούς, είναι αυτό. Είναι αυτό. Και εδώ το παραδέχεται, ήταν η δύναμη της θέλησης, το ντοκιμαντέρ το γνωστό επί Χίτλερ εκεί για τους Ολυμπιακούς. Τώρα είναι αυτό εδώ. Έχει μετατραπεί λίγο, έχει έρθει στις μέρες μας, έχει εξυγχρονιστεί και αυτό. Εγώ πάντως είχα ακούσει τυφλώνει, κουφαίνει, τώρα μουγκώνει κιόλας. Μουγκώνει. Τι έπαθε, έχει συμφωνεί από αυτό. Το μουγκώνω, μουγκώνεις, μουγκώνει. Τα ισώνω. Τα ισώνω ρήματα. Ναι, ωμέγα, ωμέγα. Τα ισιώνω τα ρήματα. Ωραίο το διπλό ωμέγα. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Σαν δύο κόλους. Συγγνώμη. Μάλιστα, λοιπόν. Είναι με ένα νι ανάμεσα που το χωρίζει. Να πάμε στα εκκλησιαστικά μετά από αυτή την. Γι' αυτό, για τον συνειρμό σε βοήθησα. Έχει αρθεί τα capital controls, δεν ισχύουν για την εκκλησία. Και πολύ καλά. Βέβαια, αυτό είναι λίγο παλιό, το είχε βγάλει η Real από το Σεπτέμβριο, αλλά το ανακαλύψαμε τώρα τελευταία, όπως συμβαίνει πάντα με τους δημοσιογράφους, δεν έχει σημασία. Μα αφού το ανακαλύψαμε πάλι καλά, δεν ισχύει. Ισχύει, ας πούμε, για τον συνταξιούχο το capital control, για τον εργαζόμενο το μισθωτό, τον επιχειρηματία που πρέπει να εισάγει, να εξάγει, κλείσαν επιχειρήσει. Του ίδιου λογαριασμού έχει ο συνταξιούχο με την εκκλησία. Όχι. Είδε για να έχει βίσμα το Θεό γενικότερα. Δεν βοηθάει. Δεν πιστεύουν τα ζώα όμω. Ότι η πίστη σώζει. Η πίστη σώζει σε όλου του ανθρώπου. Όχι, κάποιοι, ναι, κάποιοι άλλοι δεν πιστεύουν. Οι πολλοί πιστοί έχουν και αυτοί η άρση του capital. Όχι. Δεν ξέρω. Μόνο δεν πάει στου πιστού. Είναι μόνο στην εκκλησία. Εκτό και αν το κάνουν για να βοηθήσουν το πίμνιο. Και πάντως, δηλαδή έχει μια λογική. Να βγάλει πολλά λεφτά να τα δώσει στο πίμνιο. Αυτόν τον διαχωρισμό θα τον έκανε μια αριστερή κυβέρνηση. Δεν μπορεί να τον κάνει μια δεξιά κυβέρνηση που τα έχει καλά. Όχι, η δεξιά με την εκκλησία. Όχι, βέβαια, ναι. Δηλαδή βλέπει από όλου του τομείς και ομάδες που πρέπει να εξαιρεθούν από τα capital control είναι η εκκλησία. Να τους χρυσώσει και λίγο το χάπι με τα θρησκευτικά τους έδωσε βαρύ φαρμάκι. Μα δεν είπε τίποτα. Που δεν θα έγινε διαλέγει. Και ο Φίλης και τα άλλαξε όλα. Δεν έγινε τίποτα. Για το παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά. Συγγνώμη. Παρόλο που δεν έγινε, συγγνώμη για την αναστάτωση. Ναι, ναι, αυτό. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν λεφτά στην εκκλησία όπως λέει ο Άνθιμος. Πιστεύετε ότι η εκκλησία θα μπορούσε να βοηθήσει να βγούμε από την κρίση με τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας? Δεν υπάρχει πλέον περιουσία της εκκλησίας. Να δώσει τι? Έχει μερικά ακίνητα στην Αθήνα και μερικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η κεντρική υπηρεσία της εκκλησίας και με την οικονομική κρίση και με την μη πληρωμή των ενοικίων και με την μη πληρωμή όλων των χρημάτων που πρέπει να δώσουν για τα ενίκια, η Εκκλησία αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα οικονομικό και δεν έχει να αντιμετωπίσει, γιατί έχει τεράστιες διοικητικές ανάγκες. Τι να δώσουμε άλλο? Τους ναούς θα δώσουμε? Δεν είναι δυνατόν. Ορίστε, τον άκουσες. Στον Άι Δημήτρη πια δεν έχουν ζωή. Στον Άι Δημήτρη, γιατί στο Παπάφι πιο πάνω έχουν ζωή. Στο Παπάφι έχουν πολύ μαύρη ζωή, το παιδάκι του συγκεκριμένο. Πολύ έντονοι, λέγονται διάφορα. Εντάξει, οφείλει κάθε παπάς να ξέρει τι γίνεται εκεί πέρα. Όχι, ο πρόεδρος όμως του Ιδρύματος οφείλει. Οφείλει, λες. Ποιος είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος? Ο ίδιος. Κοίτα να δεις. Ο Άνθιμος, ο Μητροπολίτης. Άκου τώρα συμπτώσεις. Άκου τώρα σκευωρία. Σκευωρία εναντίον του Παναγιώταρου. Του Παναγιώταρου. Ναι. Συγγνώμη, παιδε. Μια σκευωρία που φτιάξανε τώρα για να κάνουν όλο αυτό το σόεμ. Μα δε τρία χρόνια. Στους ναούς βέβαια που περισσεύουν, γιατί λέει κάτι ακίνητα, έχουμε κάτι παλιό. Δεν χωράνε, φαντάζομαι, άστεγοι μέσα να βοηθηθούν ή να κάνουν έτσι. Στο ναό, το ναό του Θεού. Είναι και βρώμικοι. Είναι ο ναός του Θεού. Είναι βρώμικοι. Μπορεί να μην έχουν και επαρκώς, να μην είναι επαρκώς ντυμένοι, να είναι ημίγυμνοι. Μπορεί να είναι και παράνομοι. Δηλαδή και γκέι και άστεγος δεν έχει χειρότερο. Για τον Άνθιμο. Αλλά βιαστής ανηλίκου. Δεν είναι το ίδιο. Το βλέπουμε. Το συζητάμε τρία χρόνια. Είναι άλλο, είναι άλλο. Το καλύπτουμε, επίσης, το συγκαλύπτουμε. Μικρά παιδιά, ναι, έχει όλο το χρόνο να έρθει στον δρόμο του Θεού ξανά. Ναι, ενώ ο μεγάλος. Ναι, ναι, ναι. Τα τραύματα είναι στους ενήλικες, δεν είναι στους μικρούς. Έχει δει λίγο. Δεν το περίμενε αυτό. Ακούει το Θοδωράκι ανάποδα. Είναι αυτό το. Γιατί αν βιάσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Ναι, ναι, το σκέφτεται λίγο κάπως. Ενώ το κανονικό τι λέει? Αν γλιτώσει το παιδί. Αν γλιτώσει, ναι, ναι, το άκουσε διαφορετικά. Ή μπορεί να το σκεφτεί και έτσι. Αν γλιτώσει το παιδί, να γλιτώσει το παιδί που έκανε αυτό. Η ανακοίνωση έχει ενδιαφέρον που έβγαλε χθες η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, που την υπογράφει και ο Άνθιμος, που λέει και τα δικά διάφορα. Εάν προκύψουν, λέει, στοιχεία, ότι έχει γίνει συγκάλυψη. Εάν προκύψουν τρία χρόνια μετά, εάν προκύψουν στοιχεία. Και λέει στο τέλος, δεν χρειάζεται να δοθεί δημοσιότητα σε αυτό το θέμα. Είναι ευαίσθητο θέμα. Ο Παπαστάρ. Ναι, ότι λέει παπά, σε αυτά τα θέματα λίγο σοβαρότερα. Εδώ δεν που αν δεν υπήρχαν τα κανάλια, δεν θα ξέραμε τον Άνθιμο. Ναι. Μόνο από κάτι φωτογραφίες της Χούντας που την όρκιζε. Μόνο από εκεί τον είχαμε δει. Έχει, του έχει τύχει μπελάς λίγο. Του έχει μπελάς. Και δεν ξέρει και πώς να το διαχειριστεί. Ναι. Δεν έχει μάθει από αυτά. Δεν οπότε έχει μάθει. Ας βγει στον αυτιά να κλαφτεί, δεν ξέρω. Κάτι θα βοηθήσει. Ο Βιέννη λέγεται γενικότερα. Ναι. Εσύ όταν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ τώρα στις 20 Σεπτέμβρη, ναι, ήξερε τι ψήφιζε. Ήξερε και το άλλο. Ήξερε τι ακριβώς. Τι ψήφισε δηλαδή? Α, ήταν με ήχο σε με ήχο το ψήφισε. Όπως λέει ο Μιχαηλογιαννάκης, ξέραμε όλοι. Είναι ωραία αυτή η δήλωση γιατί την τρίβει στη μούρη των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ. Όσων ψήφισαν δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, γιατρέ, βγαίνεις και λες τις προάλλες, τι διαμαρτύρεστε, αφού ξέρατε τι ψηφίζατε. Βέβαια. Γιατί το πω όμως αυτό. Αυτό είναι βαθιά πολιτική και φιλοσοφική σκέψη. Για να καταλάβει επιτέλους ο Έλληνας, ναι, ότι όταν ψηφίζει, έχω πει ότι δύο πράγματα πρέπει να κάνει. Ναι. Ένα, να διαβάζει τι ψηφίζει και δεύτερον ποιο ψηφίζει. Δεν γνωρίζει ο κόσμος στο Ηράκλειο που με ψήφιζε ότι ψήφιζε μνημόνιο. Να σου πω, περίμενε. Ορίστε. Νομίζω έχει δίκιο ο Μιχαηλάκης. Εγώ συμφωνώ με τον Μιχαηλάκη. Εννοείται έχει δίκιο. Ήξερε ότι όποιος ψήφισε τη δεύτερη φορά, άρα ήξερε ακριβώς τι ψηφίζει. Ναι. Και αν ακούσει και στους ακροατές, κάποιοι παίρνουν, παραμένουν ναι, ναι, το ξέρουν, ναι, ναι, ξέρουν πολύ καλά. Πολύ καλά ξέρουν. Πολύ καλά ξέρουν. Τι, δηλαδή, ένφυες, ωραία τώρα, να πάμε σε αυτούς. Καταρχήν δεν ψήφισε, μάλλον η πλειοψηφία δεν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έχει δικαίωμα και να διαμαρτύρεται και να βρίζει και να φωνάζει, γιατί βγαίνουν και αγρότες στον δρόμο σιγά-σιγά, ζεσταίνουν όπως λέμε τα τρακτέρ αυτή την παροχημένη φράση. Και γενικότερα σήμερα το πρωί πάλι πήγαν, έβαλαν πανό, το πάμε. Διαμαρτύρονται, έχει διαδηλώσεις, πορείες, απεργίες και. Αυτοί είναι προφανώς αυτούς που δεν ψήφισαν, έχουν κάθε δικαίωμα να ξεπλύνουν και την ντροπή των άλλων που ψήφισαν. Ναι. Αυτοί που ψήφισαν και τα ήξεραν όλα αυτά, με ποιο κριτήριο ψήφισαν? Να πεθάνει ο δίπλα. Δηλαδή ήξεραν ότι θα ανέβει το πετρέλαιο στους αγρότες και γενικότερα τους αγρότες τους εξοντώνει αυτό το πολυνομοσχέδιο που έρχεται σήμερα και κάτι άλλα μέτρα. Ψήφισαν με κριτήριο να εξοντωθούν οι αγρότες. Ας πούμε. Να μην υπάρχει αγρότες. Ένας άλλος τομέας. Ψήφισαν με κριτήριο να παραμείνει η ανεργία 1,5 εκατομμύριο. Να φύγουν και άλλοι νέοι στο εξωτερικό. Ναι, γιατί άμα εμείς έχουμε δουλειά, θα δουν αυτοί τι θα κάνουν. Το 1,5 εκατομμύριο. Προφανώς είναι βολεμένοι όλοι αυτοί που ψήφισαν. Και έτσι ψήφισαν ξέρω και Νέα Δημοκρατία. Βολεμένοι και συνεχίζουν. Κοιτάνε το πολύ στενό δικό τους που κι αυτό έχει βληθεί, το στενό περιβάλλον και η καθημερινότητα, αλλά γενικότερα υπάρχει μια διαφορία για τα δίπλα, γιατί μερικοί κομπάζουν κιόλας που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ για να σωθούμε, υποτίθεται. Και καλά. Θυμάμαι τώρα κάτι ακροατές, ακροάτριες που σου λέγανε ότι ξέρουμε πώς ψηφίσατε και ξέρουμε με τι κριτήρια το κάνατε. Αυστηρά, ατομικά, χωρίς να ενδιαφέρεστε καθόλου για την κοινωνία γενικότερα. Ντροπή είναι, δεν το συζητάμε. Αλλά μην το λες κιόλας. Ότι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, μωρέ, ναι. Όπως κάνανε και με το ΠΑΣΟΚ, όπως κάνανε και με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρωτοτυπείτε. Δεν υπάρχει λόγος κομπασμού και δεν είναι καμάρι όλο αυτό. Σε κανονικές συνθήκες ένας νορμάλ άνθρωπος θα βάζει το κεφάλι του μες στο χώμα από την τρόπη. Αλλά εδώ βλέπω. Δεν είναι οι κανονικές συνθήκες. Δεν είναι οι κανονικές συνθήκες. Είναι και κανονικοί άνθρωποι. Δεν είναι και κανονικοί άνθρωποι. Και ποιοι είναι οι κανονικοί άνθρωποι, ρε θύμα. Ναι, ξέρω. Άλλο λαό θες, άλλη χώρα θες. Δεν θέλω αυτό το λαό. Και κάθε άνθρωπος έχει και το μη κανονικό του χαρακτήρα. Έχει και τον καλό του χαρακτήρα που τον βγάζει σε πολύ ιδιαίτερες στιγμές. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι, δεν θα αλλάξουμε λαό. Με αυτούς θα πάμε. Δυστυχώς. Με αυτούς θα πάμε, αλλά δεν υπάρχουν άλλοι. Τι να κάνουμε. Περνάνε όλοι διάφορες φάσεις. Είναι αυτή η ψευδέστηση 5 χρόνια τώρα ότι θα κάνουμε αυτό για να μην χάσουμε τα πάντα και τελικά χάνεις λίγο-λίγο. Στο τέλος θα τα έχεις χάσει όλα και θα λες: εγώ τα κάνω όλα αυτά για να μην χάσω κάτι και τελικά το έχασες. Αυτό ζούμε, το ξέρετε, το ξέρουμε. Απλά κάποιοι δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Κάποιοι άλλοι το έχουν αφομοιώσει, το παραδέχονται και προχωράνε με αυτό. Ο Λεβέντης. Μπράβο, να το όχι αυτός που αεροβόλαγε. Όχι αυτός που αεροβόλαγε. Που αεροβόλαγε. Ναι. Ο αυριανός συνεργάτης της κυβερνήσεως. Μην τα λες αυτά. Ο ίδιος το λέει και βλέπω κάτι φλερτ. Ο ίδιος το λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει. Ότι δεν θα πάει με το Λεβέντη. Ότι πήγε με τον Καμένο. Τον ανακαλεί. Αλόου, ο Καμένος είναι. Τι είναι ο Καμένος? Σοβαρός. Α, εντάξει. Και δεν είναι ο Λεβέντης. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ωραία, γιατί, λοιπόν. Νομίζω τώρα τον ανακαλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ το Λεβέντη. Δεν τον ήξερε. Δεν έβλεπε εκπομπές. Δεν έβλεπε εκπομπές. Δεν είναι το ίδιο. Και εσύ βλέπεις τώρα έχει έναν νυφάλιο λόγο. Αποδεκτό από όλους τους δημοσιογράφους. Ο Λεβέντης έχει νυφάλιο λόγο. Δεν έχει. Τώρα. Τι? Επειδή δεν ορίεται και δεν λέει να βγάλουν καρκίνο τα σόγια. Τι λέει ο νυφάλιος λόγος του Λεβέντη? Κοίταξε, περάσαν τα χρόνια από εκεί τα συγκεκριμένα σόγια. Τα μισά πεθάναν, τα λαζούν ακόμα. Σου λέει καρκίνος δεν τους πιάνει. Το ένα σόι έπιασε η κατάρα. Στο άλλο σόι είναι. Είναι μια χαρά. Αυγαντίζουν το αντίθετο. Όντως. Να ακούσουμε όμως γιατί έχει αλλάξει γνώμη ακόμη και ο Βασίλης Λεβέντης. Εγώ εκτιμώ πολύ. Και να ξέρετε, το Μητσοτάκη, το παππού, το γέρο, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Υπό ποιαν έννοια το εκτιμώ? Ότι είναι κοινοβουλευτικός άντρας, είναι ανήψη του Ελευθερίου Βεντζέλου. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Να πάνε στο διάολο όλοι! Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια! Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και στον Παπανδρέου και όλα του τα σόγια! Ναι, έχει περάσει καιρός από τότε. Πάνε και χρόνια. Έχουν πάρα πολλά. 20-30. Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Τηλέφωνο και να πάρετε, δεν το σηκώνει ο Αποστόλης, γιατί είναι εδώ όπως έχετε καταλάβει, αλλά μπορείτε να με άλλους τρόπους να μας επικοινωνήσετε και να επικοινωνήσετε. Με SMS, γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% το στέλνετε, ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και στο Twitter σας βλέπουμε και στο Facebook. Οπότε να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Θέλω όλους να μας κρίνετε και να μας κρίνετε αυστηρά. Εσείς θα μας κρίνετε αυστηρά για να γινόμαστε εμείς καλύτεροι. Και εμείς θα γινόμαστε καλύτεροι για σας. Βράχνιασε λίγο ο ηγέτης τι μας. Να κάνει. Πώς βράχνιασε, μπουρ, μίλα. Είναι λογικό. Λοιπόν, σαν... Πώς έχουμε σήμερα, μήνας 15. Σαν προχθές, 3η και 13, σαν την 13η Οκτώβρη, το 44 έγινε η περίφημη μάχη της ηλεκτρικής. Κάτω στο Πειραιά υπήρχε το εργοστάσιο, η Πτολεμαίδα της εποχής, να το πούμε έτσι πολύ αυθαίρετα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν εργοστάσιο της Power τότε που έδινε ρεύμα στην Αθήνα και στον Πειραιά. Οι Γερμανοί είχαν φύγει την προηγούμενη μέρα, η παράδοση της πόλης κτλ. Αλλά εκεί θέλουν να το ανατινάξουν το εργοστάσιο, γιατί έτσι κάνανε οι Ναζί τότε. Να αφήσει κάτι πίσω, μια υπογραφή χωρίς υπογραφή έτσι. Καλά, έχει αφήσει μια υπογραφάρα στον τόπο, δεν το συζητάμε. Σε χωριά, πόλεις και οπουδήποτε. Και πήγε ο Ελλάς εκεί και έσωσε το εργοστάσιο και από τότε έχει μείνει η μάχη της ηλεκτρικής. Θα σου πω γιατί τα λέω όλα αυτά. Ο Ελλάς έχασε 11 παλικάρια. Οι Γερμανοί 9 στρατιώτες και άλλοι 45 παραδόθηκαν. Σώθηκε το εργοστάσιο και έτσι παρέμεινε η πρωτεύουσα να έχει ρεύμα. Ο διευθύνων σύμβουλος σήμερα της ΔΕΗ, ο κύριος Μανώλης Παναγιωτάκης, έκανε μια δήλωση για αυτή τη μάχη της ηλεκτρικής. Συνηθίζεται εκεί στη ΔΕΗ κτλ. Να θυμούνται. Και λέει ότι έγινε σαν σήμερα, μια μεγάλη ιστορική επέτειος. Και καταλήγει η δήλωσή του ο σημερινός διοικητής, έτσι ο μάνατζερ. Ο αγώνας αυτός αποτελεί τρανό παράδειγμα των δεσμών και της αφοσίωσής τους απέναντι σε μια εταιρεία κοινωνικού σκοπού κτλ. Είμαι βέβαιος ότι το παράδειγμα τους, των Ελασσιτών τότε, εμπνέει και σήμερα τους εργαζόμενους και τα στελέχη της ΔΕΗ. Όπλα είχαν πάρει τότε, να το πούμε αυτό. Ώστε όλοι μαζί με το ίδιο σθένος, αποφασιστικότητα, συσπήρωση και ενότητα γύρω από τους στόχους της επιχείρησης να συμβάλλουν για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να κάνουμε την επιχείρησή μας ακόμη πιο δυνατή σε όφελος του ελληνικού λαού και γενικότερα της εθνικής οικονομίας. Αυτά. Να δω και κλιμάκια που θα συνδέουν ήδη το ρεύμα σε ανθρώπους που το, ήδη το κόβουν. Αυτό είναι μία παρατήρηση. Η άλλη παρατήρηση ότι πιάνεται από το γεγονός το ιστορικό του πολέμου για να σωθεί το εργοστάσιο και το φέρνει στα σημερινά ότι. Εντάξει, μία ή άλλη. Ένα παράδειγμα, ναι. Εμπνέει όντως το παράδειγμά τους, αλλά όχι να είναι ιδιωτική ιδέα να τη δίνουμε από εδώ, από εκεί, να θησαυρίζουν κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι, ενώ ο κόσμος δεν ανασένει και όταν βλέπει λογαριασμό της ΔΕΗ να νομίζει ότι είναι, να θέλει πυροτεχνουργό να το ανοίξει για να μην εκραγεί. Αυτό θα έχει ένα νόημα στον τάδε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και στους υπόλοιπους. Πάντως. Αυτό θα πει να το κάνουμε ένα γύρισμα και το ξεχάσαμε. Το ξεχάσαμε, το κρατάμε όμως. Είναι ωραίο αυτό. Από λοιπόν, 2 χρόνια το λέμε, αν θυμάσαι. Και παραπάνω μπορεί να σου πω, αλλά έτσι είναι αυτά. Μα πει. Μια και το θυμηθήκαμε. Πώς ξέχασε ο υπουργός τα 3 εκατομμύρια. Έτσι και εμείς. Το 1 εκατομμύριο 3 χρόνια. Έτσι και εμείς ξεχάσαμε αυτό. Τι να κάνεις. Ο Άδωνης μιλάει. Μιλάει και πάρα πολύ. Μιλάει σε τη γλώσσα. Ο Τζιτζικός θα κάνει λάθη, οπότε με χτες ζητούσε κάτι συγγνώμη δημοσίως. Αλλά ο Άδωνης όμως μιλάει. Η φωνή καλά. Πρέπει, περίπου. Πρέπει να τον βγάλουμε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχει όραμα. Αλλά εγώ θέλω μια νέα δημοκρατία που δεν θα είναι ελεγχόμενη. Θέλω μια νέα δημοκρατία που θα δίνει ευκαιρία στα στελέχη της. Να φτιάξουμε από την επομένη της εκλογής μου μια ακαδημία στελεχών. Και να πάρω ο ίδιος τηλέφωνο και να ξεχωρίσω ποιοι είναι οι άξιοι και να τους βγάλω εγώ στα κανάλια. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Θα φτιαχτεί η Ακαδημία Στελεχών και θα διαλέξει ο ίδιος, έτσι το βλέπει λίγο τηλεοπτικά το όλο θέμα, και θα διαλέξει ο ίδιος ποιος θα βγαίνει στα κανάλια. Βεβαίως. Ωραίο θα είναι αυτό. Δηλαδή μην κόψει για Κουμάτο. Όχι, Άννα Μισελ. Τους καλούς. Τους θα είναι Άννα Μισελ. Ναι, αλλά μετά θα είναι όλοι μαζί, δεν θα είναι. Α, ναι, ξέχασα. Έτσι, τώρα προεκλογικά. Ναι, μετά θα είναι. Τώρα για ένα μήνα. Μια γροθιά, μια μούτζα όλοι. Να. Αυτή η γροθιά που αυνανίζει τον πυρσό, θα έλεγα στο παλιό σήμα. Ναι, στο παλιό. Είπε και άλλα γιατί θέλει να σπάσει. Πόσο ακόμα πια. Να σπάσει. Πόσο άλλο θα ακούσει. Άκου, τι είπε και βάλε τζιτζικό στο να καθαρίσει δεν το έχει πει μας. Τίποτα τζιτζικό. Αν και την εποχή του τώρα μου φύγει τα τζιτζικά, βάλε. Είμαστε εδώ για να ανατρέψουμε τα προγνωστικά. Είμαστε εδώ για να σπάσουμε τα κατεστημένα. Είμαστε εδώ για να σπάσουμε τις γραμμές. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το κόμμα μας ανοιχτό στην κοινωνία. Είμαστε εδώ για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ποιος άλλος έχει πει θα σπάσει τα κατεστημένα? Τα έχει πει ο Τζιτζι Κώστας. Το έχουν πει κι άλλοι. Τα έχει πει ο Μημαράκης. Όχι, λέω γιατί από αυτούς τέσσερις. Την παράταξη, την κεντροδεξιά που θέλουν να δεν την κάνουν αριστερά. Ο Μημαράκης δεν μπορεί, όλα τα έχει πει. Στα γαλλικά που είπε προχτές. Εδώ δημόσια δεν τα έχει πει. Ο Τζιτζι Κώστας τι να πει, δεν τα λέει αυτά. Ο Τζιτζι Κώστας μαθαίνει μια δήλωση, βγαίνει έξω τι λέει. Ο Παπαγαλία δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μπαίνει λίγο και στα αμερικανικά μέσα. Και επειδή είναι και σοβαρός και έτσι και βλοσιρός, λένε όλοι σοβαρός. Ναι. Ναι. Επειδή αυτό, δεν μιλάει. Επειδή δεν μιλάει. Είναι το κλασικό κριτήριο του Έλληνα που όταν βλέπει κάποιον που δεν πολύ μιλάει, ανεξαρτήτως αν δεν έχει να πει τίποτα, αν είναι ντενεκές, αν είναι άδειος, σου λέει αυτό είναι σοβαρό, πρέπει να. Ναι, όχι, μοιάζει σοβαρό. Και είναι και νέο. Ένα γενικό κριτήριο. Είναι επιχείρημα, είναι 36. Α, και αυτό. Είναι λίγο. Και αυτό, αλλά ατράνταχτο. Του έκλεισε η φωνή του Άδωνη. Και ο Τζουτζικό. Α, με τρόμαξε το Άδωνη. Εγώ δεν το δέχομαι να υπάρχει αυτή η κατάσταση καλλιτική. Αυτό το άλλο νεράκι θα ανοίξει. Μην ξεχνάτε ότι είμαι στον δρόμο από τι 6 το πρωί σήμερα, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι μου έλεγε η Ευγενία. Μη φωνάζει, θα κλείσει η φωνή. Πάντα έχει δίκιο ένα περίεργο πράγμα. Η Ευγενία. Πόσα χρόνια του το έλεγε όμως. Ότι θα κλείσει. Ότι θα κλείσει. Μη φωνάζει. Δεν την άκουσε. Χρόνια δεν την άκουσε. Δεν την ακούει αυτό γιατί πάντα φωνάζει. Ναι, και πάντα έχει δίκιο η Ευγενία. Ωραία είναι να βγάλουμε έτσι την προεκλογική περίοδο γιατί μέχρι τις 22 Νοεμβρίου να είναι βραχνιασμένο ο Άδωνης, να είναι όλα πιο χαμηλά, ρε παιδί. Πιο χαμηλή θα βαρεθούμε, φοβάμαι τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα συγχαθώ. Ναι, εντάξει. Ο Άδωνης δίνει ένα τέτοιο. Εκτός και αν. Εκτός και αν ο Κυριάκος λειτουργήσε ως λαγός, δεν ξέρω, και αποσύρει την υποψηφιότητα για να στηρίξουν μαζί με την τώρα με τα δυο το Βαγγέλη. Λέω τώρα, μπορεί για κάποιο λόγο γι' αυτό να έτρεξε πρώτος να δηλώσει. Δεν νομίζω, λέω. Ούτε εγώ νομίζω ότι υπάρχει τέτοια αποφάση. Έχουμε και Κυριάκο στην πορεία, δεν νομίζω. Ναι, να έχουμε Κυριάκο. Γιατί να μην έχουμε Κυριάκο. Ναι, έχουμε και Κυριάκο. Δεν νομίζω να γίνει αυτό. Ούτε το εύχομαι, γιατί πρέπει η παράταξη να. Ούτε εγώ. Ξανά έκλεισε η φωνή του Άδωνη. Συγγνώμη. Δεν είπα το πιο σημαντικό. Δύο λεπτά. Υπόσχομαι στον φίλο μου τον Ευθύμη του Καρανάσιο, με τον οποίο δώσαμε ωραίες μάχες μαζί, και τον ευχαριστώ, ότι αυτό το φράγμα που έλεγε σήμερα, αυτό θα γίνει ο πρώτος σκοπός της Νέας Δημοκρατίας. Να φτιάξουμε τα φράγματα για να έχετε νερό και να πάει ο τόπος σας μπροστά. Γι' αυτό θα πούμε στην πολιτική. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευθύμη. Δηλαδή η πρώτη ενέργεια της Νέας Δημοκρατίας, άμα γίνει κυβέρνηση, θα είναι το φράγμα στη Χαλκιδική. Και να βολέψει και τον Ευθύμη, από ό,τι κατάλαβα. Όχι, το Ευθύμη θα βολευτεί έτσι. Φτιάχνοντας ναι, το φράγμα. Γιατί να μην γίνει το φράγμα. Ωραία, εντάξει, γιατί συνήθως λένε η χώρα. Και φράγμα και τείχος ενδεχομένως θα μπορούσε να κάνει για να μην βλέπουν. Σιγά-σιγά το τείχος. Γιατί να βλέπουν αυτούς που αντιδράνε στις σκουριές. Ναι, όχι, είπε θα τους ενώσει όλους μαζί. Ναι. Καλά. Έτσι, είναι λίγο οι έννοιες, λίγο. Ναι. Όπως διαβάζει ο καθένας. Ναι. Λένε ότι υπερασπίζονται και το φυσικό περιβάλλον και θεωρούν ότι το φυσικό περιβάλλον είναι να μοιάζει το τοπίο με ρημωμένο. Είναι αυτό το γνωστό που έχουν πάθει οι λέξεις πρώτα και μετά οι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο. Δεν έχουν κανένα νόημα. Αυτό. Οι λέξεις και στην πορεία το. Τώρα συγκριτικά και τους ανθρώπους. Που λέγαμε για τον υπουργό αυτόν που ακούγεται για το 1 εκατομμύριο, που το ξέχασε ο άνθρωπος πολύ ανθρώπινα, έχουν και τη βαλαβάνη καλεσμένη στο Sky. Ναι. Μια και λέμε έτσι. Για τις 100 δόσεις. Ναι, για τις 100 δόσεις. Και τι θα άλλο. Κάνουν όλοι αυτοί, θα μείνουν στην απέξω. Όχι, η ζωή δηλαδή. Όχι, δεν λείπει η ζωή, δεν μας λείπει η ζωή σε όλους. Η ζωή που δεν ζήσαμε. Ποια ζωή. Όχι, η Κωνσταντοπούλου. Να λες συγκεκριμένα, γιατί είναι και η ζωή που μας λείπει έτσι κι αλλιώς. Νομίζω λείπουν όλοι αυτοί και καλώς βγαίνουν γιατί έχουν να πούνε. Έχουν δεν βγάζουν τη ζωή όμως, βγάζουν τη βαλαβάνη. Να βαρεθώ. Προφανώς η ζωή θα κάνει κάποια σκέφτε. Φαντάζομαι ετοιμάζει. Τι περιμένει. Comeback. Όταν αρχίσει τα show του Αντένα, στα fame stories. Να αρχίσει για τα καλά η σεζόν η τηλεοπτική, γιατί ναι, ακόμη είναι τα προεόρτια. Με την ευκαιρία η Ελληνοφρένεια βγαίνει. Τι μου θύμισε. Όχι, τι μου θύμισε ήταν οργανωμένο. Όχι. Να το ρίξουν προς τα εκεί. Να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε. Να ακούσουμε το ηχητικό, το σπορ της Ελληνοφρένειας. Νομισματοκοπία, κύριε. Ακολούθησε αυτό το μνημόνιο της αριστεράς και γρήγορα. Έφερε μνημόνιο ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Που έλεγε δεν θα φέρει. Τι είπατε. Τι είπατε. Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο. Πάπα. Σιριζέος. Σιριζέος να είμαι. Έτερος για μνημόνιο. Ξένο κέντρο λαμβάνει. Σπαράζω μέσα μου. Έχω λάβει, μεταβαίνω αλφα. Μάλιστα. Από αυτή τη Δευτέρα. Ναι. Και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10 παρά 10 στην παλιά μας ώρα. Στην κλασική ώρα. Ώρα. Μετά τη Μουρμούρα. Μετά τη Μουρμούρα η Ελληνοφρένεια 10 παρά 10 για. Με Τσολιά και Μπαλούρδο. Μπαλούρδο. Και μια, μάλλον την έχουν καταλάβει, η έκπληξη του Μπαλούρδου. Γιατί όπως όλα αλλάζουν σε αυτόν τον τόπο δεν μπορεί να μείνει κανείς σταθερός. Όχι, όχι, κάποιοι μένουν σταθεροί στις ιδέες. Μάλλον έχεις δίκιο. Ο Μπαλούρδος σταθερός. Είναι μνημονιακός, κυβερνητικός. Υπέρ της σταθερότητας του τόπου, της Μέρκελ. Ναι. Κάποιοι ήρθανε σε αυτό το γήπεδο. Οι άλλοι αλλάξαν και ήρθαν στον Μπαλούρδο. Σωστό, σωστό. Οπότε ο Μπαλούρδος. Εμείς είμαστε σταθεροί. Εκεί ως και όργανο της τάξης, ως και όργανο της τάξης, πρέπει να υπερασπιστεί την τάξη. Και αυτό θα κάνει. Δεν έχω άλλη επιλογή. Θα εκλέξουμε τον καλύτερο, αυτόν τον οποίο οι πολίτες θα επιλέξουν και όλοι μαζί. Θα στηρίξουμε τον νέο αρχηγό. Πάνω απ' όλα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η οικογένειά μας και αυτήν πρέπει να στηρίξουμε. Κρατάμε αυτό που είπε, θα εκλέξουμε τον καλύτερο. Ναι, να τον ενημερώσω ότι ο καλύτερο δεν κατεβαίνει. Ποιο είναι. Υπάρχει, είναι σε σχέση με του τέσσερι, δεν είναι ο Καραμαλή. Ο Καραμαλή. Πρώτον. Είναι ο καλύτερο που έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, επειδή αυτού έχουμε να διαλέξουμε, εγώ θα στηρίξω ανοιχτά Θήμιο, θα πάρω θέση σήμερα. Έχουμε πάρει. Ποιον? Τον Άδωνη. Εσύ. Α, εγώ, ναι. Όχι, ωραία. Διαχωρίζω ναι. τη θέση μου. Ποιον? Ψηφίζω, στηρίζω και θα δώσω και 3 ευρώ έτσι τον κερατά. Τρία είναι. Τρία δεν το πήγανε. Τρία δεν ξέρω. Τρία. Τρία. Τον καλύτερο για μένα. Ποιο? Τον Αποστόλιο Τσιτσικώστα. Γιατί? Πρώτον, έχει Αποστόλης. Το καλύτερο όνομα. Αντικειμενικά. Δεύτερον, είναι άφθαρτο. Ναι, ναι. Νέο. Ναι. Αμόλυντο. Ναι. Άνωστο. Ναι. Παριέμαι. Ναι, ναι, Θεέ μου, τι μας περιμένει. Ό,τι πρέπει για πρωθυπουργό. Τον Αποστόλη του 20 δεν κατάλαβα. Εντάξει, ρήγμα στην εκπομπή. Αλλά σιγά, δεν είναι το πρώτο. Να δούμε ποιο θα νικήσει, Θήμιο. Όχι, όχι. Δεύτερη Κυριακή στο υπογράφο τη Τζικώστα. Όχι, δεν θέλω να νικήσει, δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι θες, εγώ θα ψηφίσω Άδωνη. Γιατί, θα σου πω γιατί. Ναι. Γιατί φροντίζω για την εκπομπή. Εάν βγει ο Άδωνης, ναι. τον Αποστόλη Τσιτσικώστα θα το χάσουμε μια για πάντα. Ενώ αν βγει ο Τσιτσικώστας, ο Άδωνης δεν θα χαθεί ποτέ. Πονηρή σκέψη. Είναι πονηρή ο Άδωνης δεν μπορεί να χαθεί. Δεν μπορεί να χαθεί ο Άδωνης. Και από τον τάφο ο Άδωνης θα μιλάει. Θα είναι ένα μνήμα που θα σύεται. Κάτι θα γίνεται. Με λιγουρεύεστε από κάτω μέσα από το. Όχι. Φύγει. Λοιπόν, αλλά να μείνουμε στον Κυριάκο λίγο. Ας μείνουμε στον Κυριάκο. Ναι. Σου έχει τύχει κάποιο ατύχημα. Τύχει ατύχημα. Όχι, αν σου έχει συμβεί. Α, ναι. Θα καταλάβει ότι είναι και τύχη. Μερικά ατυχήματα είναι τύχη. Ναι. Σου έχει συμβεί κάποιο ατύχημα. Γενικώς. Ναι. Κάτι θα μου έχει τύχει και εμένα. Ναι. Και ναι. στον Κυριάκο έτυχε. Και αυτό γουρλό στο μάτι, τι ήταν. Μπορεί. Καλέ. Σε μια οικογένεια λοιπόν με τρεις κόρες, όταν γεννήθηκε αυτό το μικρό αγοράκι το οποίο θα συνέχιζε και το όνομα και το όνομα της οικογένειας, ο Κυριάκος, πρέπει να ήσουν πάρα πολύ χαϊδεμένος, πρέπει να ήσουν το επίκεντρο του σπιτιού. Η αλήθεια είναι ότι η μητέρα μου με υποδέχθηκε με πολύ μεγάλη ανακούφιση. Μετά από 3 κορίτσια είχαν θεωρήσει οι γονείς μου ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός είχε τελειώσει. Α, δεν θέλανε άλλο παιδί. Ναι, εγώ προέκυψα ο λίγον ως ατύχημα. Σε μια δύσκολη συγκυρία για την οικογένεια, μέσα στη Χούντα. Αλλά φυσικά νομίζω ότι έδωσα πολύ μεγάλη χαρά σε όλη την οικογένεια, καθώς ήμουνα και ο λίγον απρόοπτη. Το τέλος. Αν σκεφτείς. Απρόοπτη. Είπε απρόοπτη. Το ατύχημα το ή απρόοπτη. Γεννήθηκε η απρόοπτη. Χαρά πεντοχίλιαρα. Γεννήθηκε η απρόοπτη μας σήμερα. Γιατρέ, έχω χαρά. Και είχαμε την απρόοπτη. Εντάξει, δεν αντιλέγω εγώ. Ήταν η Ντόρα. Άμα η Ντόρα είναι η πρώτη, η δεύτερη. Όχι, η δεύτερη είναι η Ντόρα. Έλεγε δεν θα έρθει η απρόοπτη. Απρόοπτη χαρά, μήπως. Κάτι τέτοιο. Μα και γούρλωσε το μάτι από το τέτοιο. Μα τον Κυριάκο. Ήταν ατύχημα, αν το σκεφτεί πρώτον, γιατί μέσα στη Χούντα. Τι έκανε ο Μητσοτάκης στη Χούντα. Έτρωγε φασολάδες. Όχι. Δεν έτρωγε τις φασολάδες. Στην κατοχή. Έχεις μπερδέψει. Λέω μην ήταν ο Κυριάκος αποτέλεσμα των τριών φασολάδων του εντέρου. Όχι, όχι. Και βγήκε η απρόπτη. Το θέμα δεν είναι. Ραπ ή απρόπτη. Όχι. Και γεννήθηκε η απρόπτη. Κολόπεδο Κυριάκος που λέμε. Πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Ήταν κυριολεκτικό, έβλεπε μπροστά η ταινία. Λοιπόν, το επόμενο. Κάτι το οποίο ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει είναι ότι διαθέτεις ένα από τα καλύτερα βιογραφικά, όχι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διαθέτεις ένα από τα καλύτερα βιογραφικά της χώρας. Και να το εξηγήσουμε γιατί. Κάνεις και κοκκινίζω τώρα. Λοιπόν, κοκκινίζει. Το κοκκινίζω δεν ήταν αυτό, γιατί εμείς δεν το ακούσαμε. Το λέγαμε άλλα. Του λέει Τατιάνα. Ναι. Όλα αυτά τα παιχτές. Πήγε στην Τατιάνα. Ναι, τι να κάνει. Στο Έψιλον. Τι να κάνει. Και μου περιμένει να βγει πρόεδρος. Έχει δει τον Άδωνη να πατάει στο Έψιλον. Θα πάει. Θα πάει, εντάξει, δεν λέω, αλλά δεν είναι τα πρώτα. Ο Άδωνης είναι παιδί του Έψιλον και του κάθε Έψιλον. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ο Άδωνης είναι για Ανίτα. Θα πάει παντού, θα πάνε. Ψήφους μαζεύουν. Εδώ έχει πάει ο Μημαράκης κάποτε στην. Πού τον έχουμε. Τα παλιά. Μπράβο. Εδώ είναι τα βιογραφικά. Έχει το καλύτερο βιογραφικό στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το καλύτερο βιογραφικό το έχει ο Κυριάκος. Άρα, για επειδή είναι άξιος θα είναι υποψήφιος. Εννοείται. Όχι αυτοδημιούργητος κτλ. Κάθε παιδί σε αυτόν τον τόπο είχε τις ίδιες ευκαιρίες που είχε ο Κυριάκος. Τις είχε. Δεν ήταν απρόπτη. Και... αλλά ήταν προβλέψιμη. Δεν είναι ευκαιρία, αλλά... κάθε παιδί. Νομίζω έχει δουλέψει και 10 χρόνια. Δεν είναι 10. Όσο και ο Τσίπρας. Αυτό είναι 10 χρόνια δουλεύουν όλοι αυτοί και μετά σου λέει να δουλέψει το λαό. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Θα το λέω κιόλα. Και δεν εννοείται. Έχω δουλέψει εγώ. Μα γι' αυτό είναι 10 χρόνια. Τα ρήφα. Δουλεύεις 10 χρόνια για να μπορείς να ασχοληθείς με την πολιτική, αλλιώς δεν έχει. Ούτε 11 ούτε 9. Ξέρεις που γεννήθηκε απρόπτα που συνέβη το ατύχημα. Πού? Το θέμα δεν είναι ότι του συνέβη ατύχημα, ότι είναι ατύχημα ο Κυριάκος. Και τώρα δηλαδή, αλλά δεν του το λέει κανείς. Στα δύσκολα χρόνια. μεγάλωσε σαν ο μικρός, ο χαϊδεμένος που του κάναν όλα τα χατήρια, που όλα τα φωτά έπεφταν πάνω σου. Σίγουρα ήμουνα αρκετά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αλλά επειδή τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα, χρόνια εξορίας στο Παρίσι. Αυτό είναι το θέμα, ότι γεννήθηκε στο Παρίσι και μεγάλωσε εκεί στο Παρίσι. Να ακούσουμε πόσο δύσκολο ήταν αυτά τα χρόνια από τον μπαμπά του. Πάντοτε εγώ κοιμάμαι το μεσημέρι. Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι. Ο πατέρας εξορία στο Παρίσι. Και το σπίτι ορφανού. Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι. Δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καρβαλής. Είμαστε οι δυο που κρατήσαμε τη συνήθεια τη σιέστα που λένε, του μεσημεριανού ύπνου. Αυτά τα δύσκολα χρόνια στο Παρίσι, στην εξορία, πώς τα ζηλεύω. Ευτυχώς ξεκουραζόταν και έκανε Κυριάκος. Ναι, ναι, έτσι δύσκολα περνούσανε, αλλά έχει ο ίδιος ο Κυριάκος. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα υπήρχαν χιλιάδες εξόριστοι. Τα παιδιά των εξορίστων έχουν να διηγηθούν. Ποιον είχαν πατέρα. Ιστορίες, ναι, ναι. Έχουν να διηγηθούν πολλές ιστορίες. Καταρχήν δεν βλέπαν τον πατέρα τους. Ναι. Δεν τον βλέπαν γιατί ήταν εξορία και τα λοιπά. Ήταν σε φυλακές και όλα τα υπόλοιπα. Ποιος καλέ καριέρα στην Ελλάδα έκανε με αυτά τα χαζοτράγουδα. Όχι, όχι, λέω για τους υπόλοιπους. Αν νόμιζα και τους χιλιάδες που ήταν στις εξορίες, οι οικογένειές τους διαλυμένες και. Και έχουν μνήμες. Ανάλογες. Άκου ο Κυριάκος τι μνήμη έχει από τα δύσκολα χρόνια της εξορίας στο Παρίσι. Πρώτη μου ανάμνηση είναι μια εκδρομή που είχα κάνει με τον πατέρα μου μικρός τότε με το τρένο στις Βερσαλίες. Είναι τα πρώτα πράγματα που θυμάμαι. Πρέπει να ήμουν 3-4 χρονών, όταν ζούσαμε ακόμα στο. Ανάμνηση από τα 3. 3 ετών και έχει. Είναι ανάμνηση. Μια ανάμνηση που έχω. Να ήταν πολύ έντονη. Αμυδρή, αλλά υπάρχει στο υποσυνείδητο της μνήμης μου. Με τον πατέρα μου να παίρνουμε το τρένο και να πηγαίνουμε στις Βερσαλίες. Οι δυο σας. Οι δυο μας, βεβαίως. Μα πήγε το παιδί στις Βερσαλίες. Ναι, τι τραύματα είναι αυτά. Το τραύμα είναι ότι πήγε με το τρένο. Με τους άλλους. Ναι, το λέει κάπως το τρένο. Κατάλαβες τώρα. Δεν μα πας ένα παιδί στην εξορία στις Βερσαλίες. Όπου δεν σκέφτεσαι μετά πώς θα μεγαλώσει, πού θα πάει αυτό το παιδί, τι παραστάσεις έχει. Τόσο χρυσό. Γύρω, σε ταβάνια γύρω-γύρω. Σωστό, σωστό. Αλλά. Είπα χρυσό. Τέρης χρυσός. Α! Τώρα μου ήρθε. Συνεπιστικέ. Έτσι το αφήνουμε ως. Ναι, ναι, το έτσι. Το είπα και εγώ λίγο πριν που κάνει καριέρα που σου είπα στην Ελλάδα. Και με αυτό τον προβληματισμό πάμε στις διαφημίσεις. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας. Ο κύριος Τσίπλας. Συγγνώμη. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας. Ο κύριος Τσίπλας. Συγγνώμη. Ο δικός είναι, ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης Τζιτζικώστας. Ο Τζιτζικώστας. Ορίστε, τον είπε Τσίπλα και το διόρθωσε. Εντάξει, ήθελα να πει Τσίπα. Ταιριάζει όχι. Να πει Τσίπα. Κάνει με το Τσίπα σαν δάμε. Αν κάτι τσίπα, δεν ταιριάζει, είναι αυτό. Ταιριάζει. Είναι αυτό γιατί δεν. Τσίπλα, όλα τα άλλα τα σύμφωνα τα βάζει αντί του ρο. Τσίπλα. Όλα τα κάνει. Αλλά αυτό δεν το κάνει. Και τώρα τελειώνοντα, να ακούσουμε ένα μήνυμα. Κοινωνικό να θα μπορούσε να είναι. Όχι αυτό για τι ακτές. Ένα άλλο μήνυμα. Πάλι από τον Κυριάκο. Μπορεί να το πει και για στεριές. Είναι από τον Κυριάκο πάντως. Όταν πολιτεύεσαι, ο κόσμος συχνά βαράει τους πολιτικούς και ενδεχομένως να έχει και σε ένα βαθμό δίκιο. Δεν βλέπει την άλλη πλευρά. Δεν βλέπει τη δυσκολία της δουλειάς. Δεν βλέπει την πίεση. Δεν βλέπει τις θυσίες. Δεν βλέπει τις θυσίες που η πολιτική συνεπάγεται. Θεωρεί και έχει πάντα μια άποψη ότι κάπως μπαίνει στην πολιτική για να τα αρπάξει, για να γίνει πλούσιος. Δεν είναι όλοι έτσι. Δεν βλέπει όλοι δεν είναι. Τις δυσκολίες της δουλειάς. Α, δουλειά είναι. Έτσι το λέει. Δουλειά είναι. Δεν βλέπει τις δυσκολίες της δουλειάς και ότι υπάρχουν κάποιες θυσίες σε κάποιο πολιτικό που έχει γίνει υπουργός ή που αναγκάζεται να ψηφίσει. Αυτό είναι ένα δράμα τα τελευταία 5 χρόνια που πολλοί μας το λένε συνέχεια. Ζόρικα περνάνε. Περνάνε ζόρικα. Περνάνε ζόρικα. Σαν και εμάς. Σε αυτόν τον τόπο πρέπει να. Όχι. Αυτό ήθελα να πω. Ότι περνάει ζόρι γενικότερο ο τόπος και οι άνθρωποι του, αλλά αυτό το ζόρι δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται. Όχι. Όταν δεν είναι το ίδιο με αυτό που έχει κάνει. 15.000 απολύσεις. Εννοείται είναι χειρότερο. 15.000 απολύσεις. Όπως λέει ο ίδιος δεν κοιμόταν το βράδυ. Δεν κοιμάσαι το βράδυ. Ενώ αυτός που απολύθηκε κοιμάται το βράδυ. Δεν μας νοιάζει αυτό. Ναι. Μιλάμε για τον Κυριάκο. Τώρα. Όχι, λέω αν συγκρίνει. Αυτός έκανε 15.000 απολύσεις. Ναι. Όχι, μόνο. Μια δουλειά έχασε. Μία, ναι. Σωστά. Τι θα νοιαστούμε για αυτόν και δεν νοιαστούμε για τον άλλον που πήρε απόφαση για 15.000. Να επικρατήσει λογική πρέπει τουλάχιστον. Ναι. Αφού δεν μπορούμε τίποτα άλλο. Ναι. Ας διαλέξουμε το πιο δύσκολο. Να επικρατήσει η λογική. Και η λογική, ο Κυριάκος επικρατεί με τη λογική. Ναι. Σε αυτό το πεντάλεπτο εδώ, ναι, είπε κάτι λογικό. Ναι. Να εκτιμήσουμε τις θυσίες. Φεύγουμε, μας διώχνει. Μας διώχνει ο Μάριος, όμως δεν πειράζει, γιατί έρχεται μαγκαζίνο. Να φύγουμε, να φύγουμε, δεν κατάλαβα. Ναι. Όχι, σιγά μην κάτσουμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Καλά να περάσετε μετά τις σύντομες διαφημίσεις. Μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας.